الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 9 اگست کو دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں سادات کرام کا مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو. اور اس کے ساتھ ایک اور اہم اعلان سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی حاجیوں کا جو تربیتی اجتماع ہے اس کی تاریخ بھی نوٹ کر لیں کہ جو حج پہ جا رہے ہیں اسلامی بھائی، اس کا جو تربیتی اجتماع ہوگا 22, 23, 24 اگست، 22, 23 اور 24 اگست کو حج کی سعادت پانے والے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع یہیں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا. یہ متوقع تاریخ ہوگی 24, 25, 26 شوال المکرم، تو یہ تاریخ بھی نوٹ کر لیں اور حج تربیت اجتماع میں بھی شرکت کی نیت کر لیں. عام اسلامی بھائی، سادات کرام کا مدنی مذاکرہ ہو یا حج تربیت اجتماع، عام اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں ضرور بھی ضرور شرکت کرنی چاہیے. انشاءاللہ سب کے لیے مفید ترین یہ مدنی مذاکرہ تربیت اجتماع ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عید کی نماز صبح 10 بجے، تقریباً صبح 10 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عید کی نماز تقریباً 10 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو رمضان میں دیکھتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھتے رہنے کی مدنی التجا ہے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہنے کی مدنی التجا ہے. چاند رات ہو یا عید کے ایام ہوں، مدنی چینل پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس طرح کے سلسلے ہوں کہ جس میں آپ مدنی چینل سے وابستہ رہ سکیں. امید ہے دکھیاروں کے ساتھ عید منانے کی، عید کے ایام گزارنے کی ہماری مدد کوشش کر رہی ہے، ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ، جیل میں قیدیوں کے ساتھ، اور اسی طرح اولڈ ہاؤس میں بھی بازوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے جیسے ہمیں جہاں جہاں ترقی بنتی جائے گی انشاءاللہ یہ عید کے ایام ہمارے اسلام میں ان کے ساتھ گزارتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. مٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، 29 رمضان المبارک، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوتا ہے. یہ اجتماع اپنی نوعیت کا منفرد اجتماع ہوتا ہے اور ہزاروں عاشقان ماہ رمضان رو رو کر اس عظیم مہمان کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں. تو 29 رمضان المبارک کو آپ عصر کی نماز یہیں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کریں، اور اگر خوش قسمتی کے ساتھ ہمیں 30 کا بھی چاند نصیب ہوتا ہے تو پھر 30ویں روزے کو بھی عصر کی نماز کے بعد اسی طرح اجتماع ہوتا ہے الوداع ماہ رمضان کے سلسلے میں. تو اللہ کی رحمت سے یہ اجتماعات بھی ہوں گے اور مدنی چینل پر بھی یہ نشر کیے جائیں گے. اسی طرح لیلۃ الجائزہ جو چاند رات ہے، اس میں بھی الحمدللہ فیضان مدینہ میں متقفین کی ایک رونق رہتی ہے، اور امیر علیہ سنت مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے جو چاند اور عید کے روز مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اب رخصت کا وقت ہے, آپ وابستہ ہوئے ہیں دعوت اسلامی سے, وابستہ رہیے, مدنی چینل دیکھتے ہیں دیکھتے رہیے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مغفرت کی خیرات عطا فرمائے. اب آئیے امیر علیہ سنت سے رمضان مبارک کی الوداع سنتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہاں میٹھے میٹھے سامی بھائیو, اے عاشقان رمضان, اس وقت دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا جب آسمان دنیا پر ہلال رمضان کا جلوہ نظر آیا. وہ بھی ایک کیفیت تھی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. ہر طرف خوشی کے شادیاں نے بجنے لگے, مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا, روزہ دار روزوں کی تیاریوں میں مشغول ہوئے, مسلمانوں کے علاقوں کے نقشے بدل گئے, انداز زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی. رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت رحمتیں لٹاتا رہا, پھر ہمیں تڑپتا پلکتا چھوڑ کر چلا گیا. مگر دل کو ڈھارس تھی کہ عشرہ مغفرت آ گیا. یہ بھی رخصت ہوا, پھر بھی تسلی دی کہ چلو عشرہ اتقم من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ, جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے لگے. اس کی بھی 27ویں شب آ پہنچی اور اس شب کا بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر حصہ گزر چکا. ہاں ہم نے تقریباً سارا مہینہ غفلت میں گزار دیا, حسب سابق غفلتیں رہیں, عبادتوں میں سستیاں رہیں, ناقدری میں دن بسر ہوئے. رات بھر کھیلوں سے کام تھا, تاروں نے ہزار دانت پیسے. رات بھر رات دن کھیلوں میں خاک اڑائی, تاروں نے ہزار دانت پیسے. ہم غفلت سے باز نہ آئے, اب رمضان آخری سلام بھر رہا ہے.

والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اجرني من النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے ہمارے غوث اعظم کے رب الاکرم اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے مولا اے ہمارے امام احمد رضا خان کے خدا رحمان اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے رب مہربان اے ہمیں ماہ رمضان سے سرفراز فرمانے والے خدا رحمان تیرے گناہکار سیاہکار سیاہکار اسیاں شعار بدکار بد اتوار نا ہنجار بد کردار ہر ہر ہر طرح سے بے کار بندے حسب سابق ماہ رمضان کے 26 روزے ایک شب کا اکثر حصہ غفلت میں گزارنے کے بعد 10 بدعا ہے الہ العالمین اگر صرف نیکیاں کرنے والوں ہی پر کرم ہوا تیری قسم ہم ہلاک ہو جائیں گے اے مولا اخلاص کے ساتھ جنہوں نے نیکیاں کی انہیں کا صدقہ بغیر نیکیاں کیے ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے ہم نیکیاں نہ کر پائے ہمیں تو نقالی کرنا بھی نہ آئی کہ نیک بندوں کی نقلیں ہی اتار لیتے یا اللہ ہم بالکل بیکار بندے ہیں یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم کو بے حساب بخش دے اگر تو نے ہمارے اعمال کا حساب فرمایا جو تجھے سب پتا ہے تجھے سب خبر ہے ہم کیسے یا اللہ اگر تو نے عدل فرمایا تو یقیناً ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتا ہے ہم گناہگار ہیں اے اللہ مگر تجھ سے تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کا سوال ہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آرزو بھی یہی ہے کہ گناہگاران امت مغفرت سے نفاسے چاہیں. یا اللہ اپنے حبیب کی شفاعت ہم گناہگاروں کے حق میں قبول کر لے. اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تو ہے ہی گناہگاروں کے لیے. اے اللہ محبوب کی شفاعت ہمارے حق میں بھی قبول کر لے اور ہمیں بے حساب بخش دے. تیرے محبوب کے عاشق صادق امام احمد رضا, ہمارے امام احمد رضا تیری بارگاہ میں جو عرض کر گئے وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. صدقہ پیارے کی بے پوچھے نہ جائے کھول جا گدا کا حساب کیا وہ اگر لاکھ سے ہے سوا مگر اے عفو و غفور مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. گناہگار طلبگار عفو حبیب کا زدے تا ہوا ستا یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوا ستا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو گئے خطا اللهم اجرنا من النار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تمام مسلمانوں کے روزے تراویح نمازیں تلاوتیں معتکفین کے اعتکاف ہمارے معتکفین کے مدنی مذاکرے بیانات میں شرکت مدنی حلقوں میں شرکتیں ذکر و اذکار سب قبول فرما عبادتیں قبول فرما الہ العالمین جو گھڑیاں اب باقی رہ گئی یاد قدردانی عطا کرنا الہ العالمین نیکیاں کروا لے بے شک تو بے نیاز ہے تجھے ہماری نیکیوں کی کیا حاجت تجھے کسی کی نیکی کی کیا حاجت الہ العالمین ہم چاہتے ہیں کہ تیری عبادت کریں اے اللہ ہمیں عبادت کی سعادت عنایت فرما دے اے میرے مالک ہمارے معتکفین ہزاروں کی تعداد میں عالمی مدنی مرکز میں بیچارے آئے ہیں دور دراز سے مختلف ممالک سے مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے بھی آئے دس دن کے آخری دس دن کے سنت اعتکاف کے لیے بھی تشریف لائے اے اللہ ان کے اعتکاف قبول فرما. دنیا جہان میں جہاں جہاں عاشقان رسول نے اعتکاف کیے ان کے اعتکاف قبول فرما, ان کی دعائیں مستجاب فرما, خطائیں معاف کر دے, جو بے ادبیاں مسجدوں کی ہوئی معاف کر دے. ہماری نہ جانے کتنی اسلامی بہنیں بھی گھروں میں مسجد بیت کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہیں, الہ العالمین ان کے اعتکاف بھی قبول کر دے. اے اللہ سب کی جھولیاں گوہر مقصود سے بھر دے, کوتاہیوں سے در گزر کر دے. اے الہ العالمین سب کو نیک بنا دے. اے اللہ سب کے صدقے مجھے بھی نیک بنا دے. الہ العالمین پرہیزگار بنا دے, ہم کو سب کو عاشق رسول بنا دے, پکا عاشق رسول, عاشق مدینہ بنا دے, غم مدینہ دے دے. یا اللہ ماہ رمضان کی محبت دے دے, اس ماہ رمضان کا قدر دان بنا دے. یا اللہ غم رمضان سے نواز دے. اے اللہ سارا سال رمضان کی یاد ہمیں تڑپاتی رہے, ایسا کرم کر دے. تیری قسم تیرے اس مبارک مہینے میں بڑی کشش ہے, بہت کشش ہے, تیری قسم بہت کشش ہے. اے اللہ سارا سال اگر اس کا غم ملے, یہ دعا تو ہم کریں گے نہیں کہ تو سارا سال رمضان رکھ کے, یہ طے ہے کہ سال میں ایک بار رمضان تو ہمیں عطا کرے گا. لیکن اے اللہ 11 ماہ جو رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, اس کی محبت تو ساتھ رہے گی. تو ہر شے پر قادر ہے, تو ہمیں محبت رمضان سے نواز دے. گاہے گاہے نفلی روزوں کے ذریعے ہمیں رمضان کی یاد نصیب فرما, تلاوتوں کے ذریعے رمضان کی یاد نصیب فرما, مدنی مذاکروں میں شرکت کے ذریعے رمضان کی یاد باقی رکھنے کی سعادت نصیب فرما, رمضان کے ذکر خیر کے ذریعے رمضان کی یاد ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں غم رمضان عطا کر دے, ہم غم رمضان کے سوالی ہیں. اے اللہ ماہ رمضان کا غم عطا کر دے. اے اللہ ماہ رمضان کا غم عطا کر دے. یا اللہ ماہ رمضان کا غم عطا کر عطا یا رب, عطا ہو غم مانگے رمضان کا, عطا یا رب, عطا ہو غم مانگے رمضان کا, عطا رب کریم ہمارے مسلمانوں کے, ہمارے قبلے اول والے ملک فلسطین پر دشمن نے دھاوا بولا, زمانے سے مسلمانوں کو ستا رہا ہے. اے اللہ آج کی رات نزول قرآن کے ماہ رمضان کا صدقہ, اور آج کی رات روایات کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا, لوح محفوظ میں آیا, پھر بتدریج نازل ہوتا رہا. اے مالک و مولا فلسطین کے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما, ظلم ظالمین سے ہمارے مظلوم بے کس مسلمانہ نے فلسطین کی مدد فرما. الہ العالمین عراق کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, بغداد اور کربلا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں, اے اللہ ان مسلمانوں کو ظالموں کے پنجے استبداد سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کر دے, دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، ہمارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے، سنتوں کا گہوارہ بن جائے، اسلام کا مضبوط قلعہ بن جائے، پاکستان کا بچہ بچہ اسلام کا شہدائی بن جائے، پکا نمازی بن جائے، دنیا جہان کا مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، دنیا جہان کے مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو جائیں، سنتوں کا بول بالا ہو جائے، فرنگی تہذیب اور ناجائز فیشنوں کا منہ کالا ہو جائے، الہ العالمین مسلمانوں کی کوئی بھی عظمت واپس عطا فرما دے، کوئی بھی شان و شوکت واپس عطا کر دے، یہ سب ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اے اللہ نفس و شیطان راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیک بھی بنا دے اور ہم مسلمانوں کو ایک بھی بنا دے، الہ العالمین ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، نہ جانے یہاں کتنے مریض آئے ہوں گے، بڑی امید سے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کئی مریضوں کے نمائندے تشریف لائے ہوں گے، اپنے مریضوں کے لیے بیچارے شفا کے بھکاری بن کر تیرے دربار میں دست بدعا ہوئے ہوں گے، اے رب کریم جو آئے انہیں بھی شفا دے دے، یہ خالی نہ لوٹیں اور جو نہ آ سکے انہیں بھی شفا سے نواز دے، اے اللہ دنیا جہان کے مسلمان طرح طرح کی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما دے، یا اللہ جو مشکلات میں گھرے ہیں بیچاروں کی مشکلات کو آسان کر دے، الہ العالمین پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا کر دے، الہ العالمین تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، بچھڑے ہیں مل جائیں، جو بیجا مقدموں میں مخوض ہیں الہ العالمین بیچاروں کو خلاصی دے دے، الہ العالمین جو بے قصور جیلوں میں بھرے ہیں اے اللہ انہیں رہائی نصیب کر دے، اے پروردگار دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں برکتیں دے دے، ہم سب کو سچائی اور دیانت داری کے ساتھ محض تیری رضا کے لیے تیرے دین کا کام کرنے کی سعادت عطا کر دے، ہماری تمام مبلغات اور مبلغین کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال کر دے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب بخش دے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے، الہ العالمین اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کی مغفرت کر دے، یا اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا کر دے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، ہماری آل اولاد کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے اہل خاندان کی، دوست و احباب کی، ہمارے کنبے قبیلے کی بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے آبا و اجداد میں جتنے مسلمان ہوئے سب کی مغفرت کر دے، الہ العالمین ہماری ہر ہر ہر جائز مراد پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ معتکفین کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہے, اور لہذا جتنے بھی غیر معتکفین ہیں جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا اور آج بالخصوص اجتماع میں شرکت کے لیے آئے ہیں, ان کے لیے باہر پارکنگ کے ایریے میں کثیر انتظام سحری کا کیا گیا ہے, وہاں پانی کا بھی وافر انتظام ہے. لہذا جو اعتکاف میں نہیں ہے اسلام بھائی, وہ صلاۃ والسلام کے فوراً بعد جو ہے وہ باہر تشریف لے جائیں تاکہ یہاں اعتکاف والوں کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جا سکیں. غیر معتکف اسلام بھائی یہاں فیضان مدینہ میں سحری نہ کریں, ان کے لیے باہر پارکنگ ایریا میں کثیر انتظام کیا گیا ہے. تمام اسلام بھائی جو ہے وہ صلاۃ والسلام و دعا کے بعد باہر تشریف لے جائیں. مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کھو سلام, شمعِ بزمِ تایا تیلا کھو سلام, قدر میں مطلع الفجر حق, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت تیلا کھو سلام, جانے رحمت پہلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کھو سلام, قدرت پہلا کھو سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ, لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہار رضا, مجھ سے خدمت کے خود سی ہار سا, مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کھو سلام. انشاءاللہ آج مناسب وقت پر صلاۃ و تسبیح بھی ادا کی جائے گی, انشاءاللہ مناسب وقت پر صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی. جن کا وضو تیار ہے تو ابھی دعا کے بعد صلاۃ و تسبیح کی صفیں بنا لیں, جن کا وضو تیار ہے صلاۃ و تسبیح کی صفیں بنا لیں, جن کا وضو تیار ہے صلاۃ و تسبیح کی صفیں بنا لیں.